भाव से भाषित ही नहीं होते हैं, तो कहते तुमको भाषित नहीं होते। तान्यहम वेद जाने सर्वाणि न त्वम वेद, तुम नहीं जानते हो। परान परिकल्प्य तत्परिभवार्थम प्रवृत्तत्वात् तव ज्ञानावरणम विज्ञेयम् इत्याह परम तप। परम तप में कुछ विशेषता, क्या विशेषता है? परान परिकल्प, अपने से भिन्न की परिकल्पना करके और तत्परिभवार्थम, अभिन्न की कल्पना करेगा तो उसको जीतने की इच्छा करेगा, इसके लिए तुम प्रवृत्त हो। कौरवों को अपने से भिन्न मानते हो और फिर उनको जीतने के लिए प्रवृत्त हो, तो ये अज्ञान में हो रहा है। तव ज्ञानावरणम विज्ञेयम्, तुमको समझना चाहिए कि यही हमारे ज्ञान में आवरण है। एक ही आत्मा है तो भेद कहां से होगी। अर्जुनस्य भगवता सह अतीत अनेक जन्म के तुल्य भी, अर्जुन को भी अनेक जन्म हुआ, भगवान को भी अनेक जन्म हुआ। ज्ञान वैषम्य हेतु में आ, ज्ञान विषमता में क्या हेतु है? धर्मा धर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति आदि शब्द न राग लोभा देव, धर्मा धर्मादि है, आदि से क्या लेना? राग द्वेष लोभादि ले। ईश्वर से अतीत अनागत वर्तमान सर्वार्थ विषय ज्ञानवत्व हेतु मान, ईश्वर में अतीत का भी ज्ञान है, अनागत का भी ज्ञान है, वर्तमान का ज्ञान है, सभी पदार्थ विषय भगवान को ज्ञान है, इसमें हेतु क्या है? का इसमें हेतु यही है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, अनावरण ज्ञान शक्ति है। इसलिए वेद अहम मैं जानता हूं, तो वही अहम पुनर्नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अनावरण शक्ति ही इति वेद अहम हे पर, इसलिए मैं जानता हूं। तो इस प्रकार जो है वह यही अंतर है, और तो कोई अंतर नहीं है, स्वरूप तो वैसे है पर यही अंतर। आज यही पाठ जो है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव ओम शांति शांति शांति। तो विचार ये चल रहा था कि भगवान ने जब कहा कि यही योग का जिसका हमने तुमको उपदेश किया है, यही मैंने सूर्य को उपदेश सृष्टि के आदि में किया था, तब अर्जुन के मन में शंका स्वाभाविक हो गई है। मतलब ये है कि स्वाभाविक हो गई, अर्जुन ही तो पूछता है। अब भाष्यकार भगवान का, टीकाकार लोगों का कहना है अर्जुन को तो शंका नहीं है, लेकिन ऐसी शंका हो सकती है, इसलिए उसका निराकरण कर लेना चाहिए। पर यदि ऐसे भी विचार किया जाए कि अर्जुन के शंका का मतलब अर्जुन को शंका ये नहीं है, देखिए अब अर्जुन की शंका मान करके विचार करें, अर्जुन को शंका ये नहीं है कि भगवान गलत बोले इस विषय में नहीं है, भगवान जो बोल रहे हैं, कृष्ण जो बोल रहे हैं वो यथार्थ, उसके अयथार्थता के का की शंका नहीं है। फिर शंका क्या किया कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें हमको कोई संशय नहीं है, पर समझ में नहीं बैठती है ना, वो बुद्धि में नहीं बैठ रही। बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई अब हम ये तो नहीं कह सकते कि गणेश जी ने दूध नहीं पिया, क्योंकि दूध तो हमने पिलाया अपने हाथ से, तो बुलाना तो वो तो माननी पड़ेगा, वो तो बात ठीक ही है, उसमें तो कोई संशय नहीं बनता, पर बुद्धि में वो बात बैठती नहीं, बुद्धि में वो समझ में नहीं आती है कि मूर्ति पत्थर की है, वो दूध कैसे पिएगी, दूध कहाँ जाएगा उसके अंदर, यहाँ तो पेट में जगह है तो जाता है, वहां तो ठोस पत्थर है तो अंदर दूध कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो बुद्धि में नहीं। तो यहाँ अर्जुन का ये है कि अर्जुन को पक्का है कि भगवान ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कथमेत बिजानिया, मैं कैसे जानू, मैंने बुद्धि कैसे जो है इसको स्वीकार करे कि जो है त्व आदो प्रोक्तवान आदि में आपने जो है इसका उपदेश, ये हो गया था कि नहीं हो गया था ना, तो ये प्रश्न है। भगवान ने कहा कि भाई देखो वही थोड़ी टीका देखिए, भगवती अज्ञानान मनुष्य शंका बारे तुम प्रतिवचनम अवतारे। शंका कब कैसे होती है कि जब भगवान में भी मनुष्य बुद्धि हो जाए, गुरु में मनुष्य बुद्धि हो जाए तो शंका जरूर होगी, तो शंका। अब मनुष्य बुद्धि हो जाए तो फिर वह अंदर ये नहीं पकड़ सकता कि जो है वह गुरु की कृपा से मेरा कल्याण हो जाए, ये तो कब उसको अंदर से समझ में आएगा, जब गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसकी परमेश्वर में जो है वह पराभक्ति, पराभक्ति है माने परमेश्वर को ही चाहता है और परमेश्वर तत्व के विषय में उसको कहीं संशय नहीं है, वही हमारे कल्याण है। यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवता में वैसे गुरु में है, कि देवता ही गुरु बनकर के हमारे सामने है, तो जो गुरु में शिव बुद्धि होती है, तो शिव बुद्धि होती है तो तस्येते कथिता हर्ता प्रकाशन्ति माम, तब सब प्रकट हो जाता है, तब उसको संशय नहीं रहता कि गुरु के जो है कृपा मात्र से कैसे कल्याण हो जाएगा, इसमें संशय नहीं रहे। लेकिन जब तक मनुष्य बुद्धि रहती है तब तक उसके मन में संशय रहता है, मनुष्य बुद्धि जब तक रहती है तब तक सच्चे रहता है। ऐसे भगवान के प्रति मनुष्य बुद्धि रखेगा तो फिर ऐसा सोच सकेगा है? और भगवान में भगवान दृष्टि यदि है तो फिर जो है वह कोई चीज असंभव नहीं है। इसी के लिए कह रहे हैं जो मूर्खों की शंका है वो शंका को दूर करने के लिए कह दिया, ये भी हो गया था पांचवा ना, पांचवा भी हो गया था, बहुन में व्यतीतानी जन्मानित अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न तो वेद तो परम। अब एक शंका ये आती है कि भाई भगवान ने यहाँ पर कह दिया कि मेरे भी जन्म हुए हैं और तुम्हारे भी जन्म हुए, बहुन में व्यतीतानि जन्मानि, मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं और तावच तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, तो जन्म का हमेशा निमित्त होता है, बिना निमित्त के तो जन्म नहीं होता, जन्म का निमित्त क्या है, धर्म धर्मादि, धर्म यानी कर्म ही जन्म का निमित्त है ना, इसने धर्म धर्मादि जो कर्म किया तो कर्म का ही फलभूत जन्म होगा। तो भगवान में भी क्या धर्माधर्मादि का संयम संबंध है? भगवान का भी कर्म से संबंध है क्या? और कर्म से संबंध यदि उसका है तब तो जीव ही हो गया, कर्मानुसार जन्म हो जाएगा, जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार जन्म होगा, तब भगवान कैसे रह जाएगा? और यहाँ भगवान कहते हैं कि बहुन में मिति व्यतीतानि जन्मानि, मेरे बहुत जन्म हुए हैं, तो ये बात जरा समझ में नहीं आती है कि जीव का जन्म तो हो सकता है क्योंकि उसका धर्माधर्मादि है, उसके अनुसार जन्म हो जाएगा। अब भगवान का तो धर्माधर्मादि से संबंध है नहीं, भगवान का कोई कर्म है नहीं, इसलिए भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? तब इसका समाधान करते हैं, इसी को कहा ईश्वर से कारणाभावात्। टीका में देखेंगे जन्मैव अयुक्तम्, कारणाभावात् ईश्वर से जन्मैव अयुक्तम्। कारण का अभाव होने से ईश्वर का जन्म ही नहीं हो सकता है। अतीत अनेक जन्मवत्तम तु दूरोत्सारितम्। अब पहले बहुत जन्म हुआ ईश्वर का, ये तो दूर से ही, अभी एक भी जन्म नहीं हो सकता है उसका, तो बहुत जन्म हुआ ये तो दूर से ही अटा हुआ है ना, एक ही जन्म जिसका नहीं हो सकता बहुत जन्म का। और भगवान ने कहा कि बहुन में व्यतीतानि जन्मानि, तो इसका समाधान होना चाहिए। इसी का समाधान करते हैं, टीका में थोड़ा देखिएगा, भाष्य में कथम तरही तव नित्य ईश्वर से धर्माधर्म भावी जन्मेति। अर्जुन का पूछना है कि तव ईश्वर से, आप तो ईश्वर हैं, जीव तो है नहीं, नित्य हैं आप, नित्य ईश्वर से धर्माधर्म भावी कथम जन्म। धर्म अधर्म का जब आप में अभाव है तो आपका जन्म कैसे हो सकता है? उच्यते, इसका उत्तर देते हैं, अजो विसन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरो विसन्न प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान कहते हैं कि मैं अज हूं, कभी अज हो तो जन्म फिर नहीं हो सकता, जो अज होगा उसका जन्म कैसे हो? कहते यही तो माया की विशेषता है, माया में तो यही विशेषता है ना कि होता कुछ भी नहीं पर दिखता सब, होता नहीं। एक बाजीगर आएगा, एक मायावी आएगा, आपको बहुत चीज दिखाई देगा पर कुछ होगा नहीं। पहले भी हमने बताया था कि जयपुर का पहले राजा जो है, जयपुर का जो राजा था, तो एक आया मायावी, कहा माया दिखाना चाहते, कहा महाभारत का ही तो दिखा सकते हो, कहा महाभारत का ही तो दिखा सकते हो, एक महीने का समय, एक महीने में वो ग्रंथ लेकर के सब बैठा लिया, संकल्प में बैठाना पड़ता है ना, संकल्प में बैठा लिया, फिर सायंकाल दिखाने का निर्धारित किया, सब सभा आ गई। अब उस समय कैमरे का प्रचार इतना नहीं था, कैमरा ले आया था राजा जी विदेश से, तो उसने कहा कि जब ये दिखावे तो फोटो ले लेना, उसने ऐसा महाभारत का युद्ध दिखाया, ऐसा महाभारत का युद्ध दिखाया, मार हाथी घोड़ा रथ जो है दौड़ रहे, बाण छूट रहे हैं, 2 घंटे लोग जो है इत करके पड़े, जितने मुर्दे गिर गए तेने खून की नदी बहने लगी साथ। अब फोटो ले ली गई और जब फोटो धुली तो उसमें एक ही फोटो सभी में आई, वो मायावी माला लेकर ऐसे जप कर, तो फोटो किसकी ली गई? फोटो तो उसकी ली गई पर आई किसकी फोटो? वो वस्तुतः मायावी वहीं बैठ करके जप कर रहा था और जैसा जैसा संकल्प कर रहा था वैसा आपको दिख रहा था, मायावी नहीं दिख रहा था आपको, उसकी माया दिख रही थी आपको, मायावी नहीं दिख रहा। ऐसे भगवान कहते मैं अज हूं, पर अज हो करके भी माया से तो मैं जो है वो उत्पन्न हुआ भी दिखता हूं। अजो की संग अज हो करके भी और कैसा, अव्ययात्मा, मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप में कोई बढ़ती घटती नहीं होती, अव्यय स्वरूप वाला मैं। जैसे शरीर है इसमें बढ़ना घटना जगत के जितने वस्तुएं उत्पन्न होती है, इसको क्यों कहा अव्ययात्मा? कि जितनी भी वस्तु उत्पन्न होती है उसमें जायते अस्थिबद्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये सद्भाव विकार रहेगा। शरीर उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हो गया, अस्थि कहा भाई है बालक है बालक अपने, अब बढ़ रहा है, 1 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो गया, अब जवान हो गया, अब दाढ़ी मोछ निकलने लगी, उसको विवाह करने लायक हो गया, आयु ढल रही है उसकी, और फिर विनश्यति धीरे धीरे चला गया जो है काल के मुख में। तो जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो सद्विकार है। यदि भगवान का जन्म मानेंगे तो जो जन्म होगा तो सद्विकार भी आएगा, पर कहते हैं नहीं अव्ययात्मा अव्ययात्मा होगा, मेरे स्वरूप में कभी भी जो है बढ़ती घटती होती नहीं, सद्विकार से रही। अच्छा मान लो ऐसा कोई हो जैसे हीरा है और लोग उसको काट देते हैं, कतर देते हैं उसको जो है, ऐसे कोई आपसे बलवान हो तो आप भले ही जन्म नहीं लेना चाहें आपको जन्म लिवा दे, क्या कर सकते, जबरदस्ती। कहते भूतानाम ईश्वरों की संग, संपूर्ण प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, मुझे कोई जबरदस्ती जन्म नहीं दिला सकता। तो 3 विशेषण दे दिया, अजह अजो पिशन अव्यात्मा पिशन भूतानाम ईश्वरों पिशन, मैं अज हूं अव्यात्मा हूं और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर भी। जब आप ऐसे हैं तो आपका जन्म तो हो नहीं सकता, कदे जन्म नहीं होता, पर स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी जो वैष्णवी माया जो है प्रकृति को मैं साथ में लेकर के उसको अधिष्ठाय, यानी उसको उसके वश में होकर के नहीं, उसको अधिष्ठित करके। और आत्माया संभवामी, कोई भूत आदि जो है पंचभूतों को लेकर के मेरा शरीर नहीं उत्पन्न होता, इसमें बहुत इस श्लोक में बहुत विवाद है, बड़ा शास्त्र कि भगवान का जो शरीर होता है वो शरीर होता है कि नहीं होता है, पंचभूतों का होता है कैसा होता है, वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो जात इव लीला कुर्वन्निव, क्योंकि वेदांत में चेतन अक्री, तो चेतन अक्री है तो कोई क्रिया करते ही नहीं, तो क्रिया का भान होता है। जैसे सपने में आप कोई क्रिया नहीं करते, पर कोई क्रिया नहीं करते पर क्रिया का भान होता है, इसी प्रकार इस समय भी क्रिया का भान हो रहा है। जैसे बड़ी भारी लड़ाई आपको जो है पर्दे के ऊपर दिखाई देती है, तो वो लड़ाई का भान होता है, वहां कोई क्रिया थोड़ो होती, वहां हाथी घोड़ा दौड़े तो पर्दे फट जाए, वहां पर कोई हाथी घोड़ा नहीं दौड़ते, कोई अग्नि नहीं जलती है कि पर्दा जल जाए, पर दिखता है वो दिखता है। तो वेदांत की दृष्टि से एक अधिष्ठान तत्व है, एक सत्य जो है वह सच्चिदानंद जो है वह अधिष्ठान तत्व है, अब उस पर ये जगत प्रतिभाषित हो रहा है। तो जगत प्रतिभाषित हो रहा है तो प्रत्येक व्यवहार हो गया क्या, प्रतिभास। ईश्वर में जो दिखाई देता है वह क्या हो गया, प्रतिभास मात्र। इसलिए भाष्यकार भगवान गीता में भी कहते कि मैंने जात इव, उत्पन्न नहीं होता, वो उत्पन्न हुए के समान प्रतीत, लीला कुर्वन्निव, वो कुछ करता नहीं अक्रिय है पर लीला करते हुए के समान प्रतीत होता है। पर सभी ऐसा नहीं मानते, वो भगवान का जो है विग्रह भी मानते हैं, तो उसमें बहुत लोग, कुछ लोग उनके शरीर को कैसा मानते, कर पंचभूत का तो नहीं है शरीर भगवान का, फिर कैसा है शरीर, संकल्प रूप है, कहते संकल्प चिन्ह में है। अरे भाई चैतन्य में तो कोई विकार नहीं होता, वो शरीर के आकार में चैतन्य कैसे दिख सकता है। और यदि चैतन्य को शरीर के आकार में दिखता आप जो है वह मानते हो तो उसका मतलब प्रतिभासे हुआ, तो वेदांत तो हो गया, कदे नहीं हो, चित परिणाम है, चैतन्य का एक ऐसा परिणाम है कि वो शरीर के आकार में, तो चिन्ह में देह मानते हैं, तो सत्ता रूप में चिन्ह में माने तो कोई विरोध नहीं है, सत्ता रूप में तो सभी चिन्ह में है ही है, पर नहीं ऐसा नहीं मैं विशिष्ट चिन्ह उसको भी विशिष्ट मानते, विशिष्ट तो ऐसे इस विषय में भगवान के शरीर के विषय में बहुत विवाद है। कोई ऐसा मानते हैं कि नहीं वो भगवान का शरीर जो है वो है, गोलोक में रहता है, वैकुंठ में रहता है और वहां से फिर यहाँ पर आविर्भूत होता है, ब्रह्मा की सृष्टि से उसका शरीर नहीं बना हुआ रहता है, स्वयं अपने जो है वो बना करके रहता है, ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं, उसका ब्रह्मा की सृष्टि के समान दिखता है पर ब्रह्मा की सृष्टि का बना हुआ वो नहीं होता है। जो भी हो पर भगवान कहते स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को जो है कौन प्रकृति है, वह वही त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, वही है प्रकृति, जिसके वश में संपूर्ण जगत है, या सम्मोहित, जिसको जो है वह जिससे मोहित हो करके सारा जगत अपने को भूल गया है, अरे उसी से मोहित होकर के तो भूला है ना, और काय को आप चेतन हो पर अपने को शरीर जान रहे हो तो कैसे जानते, मोह तो है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते तुम उपजे बहुशूला, ये मोह कि विचार करके भी देखो तो आप चेतने हो सकते हो जड़ नहीं हो सकते हो। अरे शरीर के साथ झट तादाद भी इसी के साथ रहता है। तो इसी बात को कहते हैं कि जिसने जम्पूर जगत को मोहित करके रखा है उसको ताम अधिष्ठाय माने बशी, उसको बश में कर। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय अपने प्रकृति को बश में करके आत्माया संभवामी यानी अपनी माया। इसे कहने का तात्पर्य है कि वो माया शक्ति जो है उसको वो अपनी सत्ता पर ही थी, वो पृथक बल वाली थी। इसलिए जो है स्व माया सस्य माया संभवामी यानी प्रकट होते के समान मैं प्रतीत होता हूँ, वस्तुतः जो है वह नहीं प्रतीत होता। तो माया शब्द इसीलिए दे दिया कि माया से जो प्रतीति होती है वो वास्तविक प्रतीति नहीं होती है। ऐसे माया से जो जन्म प्रतीति है मेरी वो वास्तविक जन्म नहीं है। थोड़ा सा विचार करें, देखिए भाष्य में टीका नहीं, थोड़ी सी टीका लीजिए। भाष्य में था कि कथम तरी तव नित्य ईश्वर से धर्म धर्म भावे पी जन्म। आप नित्य ईश्वर हैं तो धर्म धर्म का अभाव होने पर भी जन्म कैसे हुआ? कदे उच्चते अजोपी यानी अजोपी जन्म रहितो पिसन जन्म रहित होकर के भी तथा अव्ययात्मा माने अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव पिसन जिसके ज्ञान शक्ति स्वभाव किसी भी स्थिति में क्षीण न हो ऐसा हो करके भी तथा भूतानाम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम ईश्वर ईशन शीलो किशन भूत कौन है? ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत जितने भी प्राणी हैं उनका मैं ईश्वर हूँ ईशन शील उन पर शासन करने वाला होने पर भी प्रकृतिम स्वाम वैष्णवी मायाम त्रिगुणात्मिका। आपने त्रिगुणात्मिका जो है माया शक्ति को लेकर के कौन सी वो माया शक्ति है? यस्या सर्वम जगत वर्तते यस्या पशे सर्वम जगत वर्तते जिसके वश में संपूर्ण जगत जो है चल रहा है। ये या मोहित सत स्व आत्मानम वासुदेवम न जाना। जिस माया शक्ति से मोहित होकर के देखो ये दोनों चीजों को नहीं जानता। इसका चैतन्य स्वरूप है वासुदेव स्वरूप है पर नहीं जानता कदम मैं जीव हूं इसको भी नहीं जानता। और इसका व्यवहार में यदि देखो तो इसका परम हितैषी जो है वह परमेश्वर ही है जिसने शरीर बना करके दिया वही परम हितैषी है। पर परमेश्वर संबंध को भूल जाता है जगत का ही संबंध मानता है पक्का परमेश्वर का काम है। इसलिए इसको होता है जगत के बिना तो काम नहीं चल सकता है परमेश्वर के बिना भले ही चल जाए। बहुत लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं तो उनका काम चलता है तो उनका काम भी नहीं चलता परमेश्वर के बिना कैसे करता है। पर ये माया शक्ति है देखो इस प्रकार का भुला देती है। इसी को कहा कि यस्यावशे सर्वम जगत वर्तते या मोहित सत स्वमात्मानं वासुदेवं न जानाति ताम प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय वशीकृत्य उस आपने प्रकृति को वश में करके संभवामि देहवान एव भवामि देहधारी के समान मैं दिखाई देता हूँ। जातैव अभिजात ही उत्पन्न हुए के समान अभी तत्काल उत्पन्न हुए के समान आत्माया आत्मनो माया न परमार्थ तो लोक वह लोक के समान मैं नहीं प्रकट होता हूँ परमार्थता बल्कि जो है माया शक्ति से जो है वो प्रकट होता हूँ। थोड़ी सी टीका देखिए जो उच्चते कहा था ना भाष्य में उच्चते अजो उस इसके आगे टीका है, पारमार्थिक जन्म अयोगे कारणम पूर्वार्थेन अनुद्य। पूर्वार्थ कौन हुआ? अयोग्य सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरो विषन, ये हो गया पूर्वार्थ। पूर्वार्थ से क्या कह दिया? पारमार्थिक जन्म अयोगे, भगवान कहते वास्तव में मेरा जन्म हो ही नहीं सकता। पारमार्थिक जन्म का अयोग, वास्तव में जन्म का अभाव, लेकिन प्रातिभाषिक जन्म संभवे कारण। प्रातिभाषिक जन्म, जन्म भास तो हो सकता है पर जन्म नहीं हो सकता। ये परमेश्वर में जो लगता है वो आप में भी लगता है। आपका जन्म नहीं हो सकता, चेतन का जन्म नहीं हो सकता, पर जन्म भास। ये जन्म भास कैसे मिटे, इसी के लिए पुरुषार्थ है। तो जन्म भास, पर जन्म भास मिटना चाहिए ना। जब तक ये जन्म भास रहेगा तब तक इसी प्रकार का भान होता रहेगा। ये जन्म भास मिटना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, भगवान को कहा कि पारमार्थिक जन्म आयोगे कारणम पूर्वार्थे न अनुद्य, प्रातिभाषिक जन्म संभवे कारणम कि प्रकृतिम सामधिष्ठाय, प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। ये हो गया जो है, ये हो गया हेतु, ये प्रातिभाषिक जन्म का हेतु। प्रकृत शब्द से यहाँ पर क्या लेना? कहा प्रकृत शब्द से स्वरूप विषयत्व प्रत्यादेष्टुम आत्ममायया। यहाँ प्रकृति शब्द क्या है? जैसे कहते आपकी प्रकृति, तो स्वरूप विषय की हुआ ना, आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति। इसी प्रकार आत्ममाया, वो कोई प्रकृति पृथक नहीं। ऐसा क्यों कहना पड़ा? कि जैसे सांख्य क्या है कि सांख्य प्रकृति को पृथक मानता है और पुरुष को पृथक मानता। प्रकृति को लोग उपादान मानते हैं, विशेष रूप में प्रकृति को उपादान मानते हैं। तो कहते उपादान अलग होता है, निमित्त अलग होता है। जैसे घड़ा बनाना है तो कुम्हार अलग होता है, निमित्त कारण बन जाता है, और उपादान कारण जो मिट्टी है अलग होती है। वो मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है, मिट्टी गल जाए तो घड़ा, माने घड़ा गल जाए तो मिट्टी रूप हो जाएगा, इसलिए प्रकृति है। तो उपादान कारण और निमित्त कारण पृथक मानते हैं, पर वेदांत का जो परमात्मा है वह अभिन्न निमित्त उपादान कारण, वही उपादान भी है और वही निमित्त भी है। तो वही उपादान होगा, वही निमित्त होगा कैसे? तो ये माया से। जैसे कोई योगी है और उसने संकल्प किया, कोई चीज प्रकट हो गई, तब प्रकट हो गई तो आप कोई वस्तु लेकर के मकान प्रकट किया, तो मकान क्या बनाया कोई है? कुमार के समान बनाया थोड़ो, वो उसकी शक्ति, उसके अंदर संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति, संकल्प हुआ मकान प्रकट हुआ। जैसे कर्दम है, उन्होंने संकल्प किया तो सात मंजिल का जो है वह एक ऐसा मकान तैयार हुआ कि देखो जो पानी में भी चलता है तो आकाश में भी उड़ता है। सात मंजिल का जो है मकान, उसे पानी में भी चलने की सामर्थ्य थी तो आकाश में उड़ने की भी सामर्थ्य थी। ऐसा बोल है, है? प्रजापति, हाँ वही। तो उन्होंने जो है वह इस प्रकार का बना लिया। तो वहां पर अलग उपादान का है, वहां पर अलग उपादान नहीं। वो आत्मशक्ति जो है, वो संकल्प शक्ति जो है, वही उपादान। बाहर कोई मिट्टी आदि लेकर के मनाया नहीं, कोई वस्तु लेकर के नहीं मनाया, नहीं तो बाहर से बनाना पड़ता, मकान बनाना कुटिया हो बाहर से बनाना पड़ता। अभी एक महात्मा बना रहा नौका, मैंने देखा तो बड़ा पटरा इधर से लिया था उधर से लिया था, नौका बनना, नौका में रहने लगेगा तो उसका नाम हो जाएगा नौका वाला बाबा, नौका। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर जो है इसी लिखा आत्मा है। इसी बात को यहाँ पर टीकाकार खोलते हैं कि प्रतीत शब्द से स्वरूप विषयत्व प्रत्यति, और प्रकृति कोई अलग नहीं है, इसलिए कह दिया आत्माया। वस्तु तो जन्माभावे कारण अनुवाद भागम विवृत्ति। अब वस्तुतः जन्म के अभाव में कारण क्या है, भगवान के जन्म के अभाव में कारण क्या है, तब कारण अनुवाद भाग को पहले लेते हैं कि अजोपि जन्म रहितोपि, भाष्य में जो है ना कि अजोपि जन्म रहितोपि सन तथा व्यात्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभावोपि सन तथा भूतानां ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां ईश्वरः ईशन शीलोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय। अब थोड़ी टीका दीजिए कि प्रकृतिम का है ना, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय प्रातिभाषिक जन्म संभवे कारण कथनम उत्तरार्थम विभजते। प्रातिभाषिक जन्म संभव है उसमें कारण कहने में उत्तरार्थ का विभाग करते हैं कि प्रकृतिम स्वाम माने मम वैष्णवी मायाम त्रिगुणात्मिकाम। मम शब्द माया क्यों कहा, उसको मम क्यों कहा, इस पर टीकाकार कहते हैं प्रकृति शब्द से स्वरूप शब्द पर्याय तुम बारियती। प्रकृति जो है स्वरूप नहीं है, यानी पृथक उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए कहा माया, माया रूप है। माया का क्या स्वरूप, या माशा, माया जो है नहीं उसी का नाम माया है। तस्या स्वातंत्र निराकृत्य भगवद अधीनत्वम, और वह स्वतंत्र नहीं, वह स्वतंत्र भी नहीं, भगवत अधीन है। तो भगवत अधीन है इसको बता दिया कि मम मेरी माया है इसलिए मेरे अधीन है, इसलिए कह दिया मम वैष्णवी माया। अब तस्याश्च अधिकरण द्वारेण अवच्छिन्नत्वं सूचयति। अब देखिए अधिकरण के द्वारा अवच्छिन्न तो देखिए वैष्णवी विष्णु संबंधी व्यापक जो ईश्वर है तत्संबंधिनी हो गई, तो वैष्णवी माया ये बता दिया। अब माया शब्द स्यापी प्रज्ञा नाम सु पाठा। अब माया शब्द बुद्धि का भी पर्याय होता है, तो बुद्धि के पर्याय शब्दों भी माया का नाम है। तो माया शब्द स्यापि प्रज्ञा नाम सुपाथात विज्ञान शक्ति विषयत्व असंख्या। इसलिए विज्ञान शब्द विषयत्व होगा, विज्ञान बुद्धि जो है उसका नाम भी जो है माया है, तो उसकी आशंका करके कहते नहीं त्रिगुणात्मिका है, ये त्रिगुणात्मिका माया है तो त्रिगुणात्मिका। अब तस्या कार्यलिंग का अनुमानम सूचिए थे। अब एक अनुमान करते माया है इसमें क्या प्रमाण है, सदा यस्या बसे सर्वम जगत वर्तते। अरे माया है इसमें यही प्रमाण है कि सारा जगत जो है जो व्यवहार कर रहा है वो कैसे व्यवहार कर रहा है। इस शरीर को आत्मा मान रहा है तो कैसे मान रहा है, बिना माया के तो नहीं मान सकता। ये जड़ है इसको चेतन मान रहा है तो बिना माया के कैसे बैठे, इसलिए कार्य लिंग का अनुमान है कि सर्व जगत वर्तते ये या मोहितम सत स्वम आत्मानम वासुदेव न जाना थी। इसी को कहते हैं कि जगतो माया वशवर्तित्वम यह स्फुटे, जगत जो है माया के वश में, इसको इसको स्पष्ट किया कि यया मोहितम तत्, जिससे मोहित होकर के आत्मानं वासुदेवं न जानन्ति, अपने व्यापक आत्म स्वरूप को नहीं जानता है, तो ऐसी तो ये माया है। थोड़ी सी टीका देखिए, यथा लोके कश्चित जातो देहवान न लक्षते, जैसे लोक में मान लीजिए जन्म हो गया किसी का, तो जन्म हो गया तो उसको क्या कहेंगे, देहवान आलक्षते। तो देखो जन्म के पहले भी था कि नहीं वो, और जन्म होने पर देहवान नहीं क्यों लक्षते, इसके पहले तो देहवान ही होना लक्षते, जन्म होने पर हुआ ना। एक विदेशी ने लिखा कि कहा कि पहले तो मुझे भारत के पुनर्जन्म पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर एक दिन हमारे लड़के ने एक प्रश्न कर दिया, उससे मुझे पुनर्जन्म पर विश्वास। आप क्या प्रश्न किया, कहा कि हमारी फोटो लगी थी, हमारी और हमारी पत्नी की फोटो थी विवाह के समय। एक दिन वो लड़के ने देखा कि जो है वह, उसने कहा कि पिताजी किसकी फोटो है, कहा देखो तुम किसकी फोटो है, हम दोनों की फोटो है, कहा हाँ आप दोनों की फोटो है, पर मैं कहाँ था उस समय, तो उसने कहा कि जब लड़का पूछता है, हमारे लड़का तो भारत में जन्मा नहीं है, यहाँ जन्म है, इसलिए उसको कोई संस्कार तो नहीं बताया गया कि पूर्व जन्म का पश्चात जन्म का, पर उसको ये पक्का है कि उस समय भी मैं था, उस समय भी मैं था, आत्मा के अस्तित्व के विषय में उसको पक्का मान। तब से जो है वह मेरे मन में आया कि देखो निश्चित ही जो है वह आत्मा नित्य है, ये जन्म जो है वह होता रहता है, नहीं तो लड़का कैसे कह सकता था कि उस समय मैं कहाँ था, ऐसा पूछ दिया। तो यही यहाँ कहते हैं कि यथा लोके कश्चित जातो, जब कोई उत्पन्न होता है तो देहवान आलक्षते, देहधारी मालूम होता है, पर है तो इसके पहले विवाह, शरीर धारण करने पर देहधारी मालूम होता है, एवं अहम अपि माया माश्रित्य तया स्वशया संभवामि, इसी प्रकार मैं भी माया का आश्रय लेकर के वो अपने वश में रहने वाली जो माया है उसे संभवामि, जन्म व्यवहारम अनुभवम, जन्म रूपी व्यवहार का अनुभव करता हूँ, लोगों को पता लगता है, तेन माया मैं ईश्वर से जन्मित्या, इसलिए क्या हो गया कि ईश्वर का जन्म जो है वो मायामय है, वास्तव में धर्म धर्मादि के द्वारा नहीं। इसी को कहा ताम प्रकृतिम साम अधिष्ठाय वशीकृत संभवामि, कैसे देहवानिव संभवामि, टीकाकार कहते इति उक्तम में वो विभजन है, क्या है वो विभाग, देहवानिव देहवान के समान प्रतीत, जाति व अभिजाति व आत्माया न परमार्थतो, टीकाकार कहते अस्मदादेव तवापि परमार्थत्वम अभिमानो जन्मादि विषय स्यात्। अब जैसे हम लोगों का जन्म होने के बाद अब इसका अभिमान हो गया कि मेरा जन्म हुआ, ऐसे आप यदि माया से जन्म लेंगे तो आपको भी अभिमान हो जाएगा कि मेरा जन्म हुआ, तो फिर जीवत्व आ जाएगा आप में। अस्मदा देरिव हम लोगों के समान ही, तवापि परमार्थत्व अभिमानो, आपको भी वास्तव में अभिमान जन्मादि विषय स्यात्, जन्मादि के विषय में हो जाए, ऐसी आशंका करके कहते हैं प्रागुक्त स्वरूप परिज्ञान वत्वात् ईश्वर से मैव, इतने अंतर है, जीव भूल जाता है, इसीलिए मायाधीन होता है तो भूल जाता है, और ईश्वर को ज्ञान होता है, मैं चेतन। जो पाठ करता नाटककार को ज्ञान रहता है कि मैं ये हूं, भले वो चांडाल का पाठ करता पर उसको ज्ञान रहता है। ऐसे ईश्वर को नित्य ज्ञान, मैं चेतन हूं, व्यापक हूं, इसका नित्य ज्ञान है। और उसकी शक्ति भी नित्य, इसलिए उसको कोई कार्य करने में भी कोई बाधा नहीं है। इसी को कहा कि मैवमित्या न परमार्थ तो लोकवत, माने आवृत ज्ञानवतो लोकस्य जन्मादि विषये परमार्थत्वाभिमान संभव। जिसका ज्ञान जो है आवृत है माया के द्वारा, तो उसको तो लोकस्य जन्मादि विषय परमार्थत्व अभिमान संभव होती। ऐसा जो जगत में व्यक्ति है, लोक है, उसको तो जन्मादि के विषय में परमार्थता अभिमान हो सकता है, पर ईश्वर का नहीं हो सकता है। लोकवत न, लोक के समान ईश्वर में परमार्थता अभिमान